Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Aziz dostlar, Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın cihana bıraktığı en derin izlerden biri olan Suffa Mektebi'ni anlamaya devam edeceğiz inşallah. Önemli bir bahise geldik. Suffa'nın müfredatını inşallah bugünkü dersle birlikte ilerleyen derslerde artık kaç tane Allah nasip ederse o dersler çerçevesinde anlamaya çalışacağız. Suffa Mektebi'nin müfredatına geçmeden önce nasıl bir mektepte konuk olduğumuzu, nasıl bir mektebi anlamaya çalıştığımızı daha iyi kavrama adına o mektebin hatıralarından bir hatıra aktarmak istiyorum size. O hatıranın üzerinden yürüyelim beraberce. Hatırayı ya da rivayeti bize aktaran Suffa'nın en gözde muallimlerinden ve talebelerinden biri olan Enes bin Malik'tir. Enes bin Malik, Tirmizi'nin Züht babının 33 numaralı hadisinde bu rivayeti aktarır bize. Kendisinin şahit olduğu bir olayı bize aktaracak. O olay üzerinden de biz kendi dünyamıza mesajlar taşımaya çalışacağız. Enes bin Malik diyor ki Suffa Mektebi'nde talim gören bir sahabi vardı. Bir de ara sıra gidip gelen bir sahabi vardı. Bu ikisi kardeştiler. Ancak onların kardeşliklerinin gerçekten bizim anladığımız manada öz kardeşlik mi olduğunu yoksa muhacir ensar kardeşliği mi olduğu onu bilmiyoruz. Ancak bir kardeşlikten bahsediliyor. Bu bizim için çok da önemli değil. O sahabilerin isimlerini de bilmiyoruz. Enes bin Malik isim de nakletmiyor bize. İki kardeş bunlar. Biri ilimde derinleşmek için Suffa Mektebi'nin her daim talebelerinden bir tanesi, biri de çarşıda pazarda ticaret yapıyor. Zaten işe başlarken de böyle bir bölüşüm yapmışlar. Biri demiş ki sen ilimde derinleş, ben de ticarette derinleşeyim. Ben de senin maaşiyetini, senin giderlerini, masraflarını ben karşılayayım. Hiç değilse böyle yaparak da ben de o ecre ortak olayım. Ama süreç içerisinde yorulmuş o ticaretle uğraşan ve bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek demiş ki ya Resulallah, ben artık yoruldum, yıllardır ticaretle uğraşıyorum, diğer kardeşim ilimle uğraşıyor, o ilimde belli bir seviye kazandı ama ben hep ticaretin içerisinde yıprandım gitti. Artık aramızda bir hüküm ver de o hükmün gereğince ben amel edeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada kısacık bir cümle söylüyor. Diyor ki لَعَلَّكَ تَرْزُقُ بِهِ, sen belki de onun sayesinde rızıklandırılıyorsun. Cümleyi anladınız mı dostlar? Meseleyi de anladınız değil mi? Belki de sen onun sayesinde rızıklandırılıyorsun. Şimdi gelin anladınız anlamasına da şu cümlenin üzerinden biraz daha anlayabileceğimiz birkaç şey söyleyelim. Ne demiş oldu Efendimiz bize? Bir, kişi bakımını üstlendiği insanlar sebebiyle rızıklandırılabilir. Dedi mi bunu Efendimiz? Dedi. Bu bakımını üstlendikleri kimse, ilim erbabı olabilir, talebe olabilir, başka bir şey olabilir, yetimler olabilir, fakir fukara olabilir, olabilir de olabilir. Kişi bakımını üstlendikleri insanlar sebebiyle Allah tarafından rızıklandırılabilir. İkincisi, herkes her işi yapamaz ama herkesin yapacağı bir iş vardır. Yapılan iş eğer Allah rızası içinse sevap alınacaktır. Kim ne yaparsa yapsın. Şimdi ben burada konuşuyorum. Allah için konuşuyorsam alacağım. Yukarıda kardeşler size çay veriyorlar. Allah için veriyorlarsa alacaklar. Sevap anlamında fark var mı? Birinin konuşması, birinin vitrinde olması, birinin arkada olması fark eder mi? Eğer amacımız sevapsa, Allah bize ne rol biçmişse o rolün gereğini yerine getirir. Ecrimizi, mükafatımızı da inşallah Allah'tan alırız. Bu sözün bize söylediği ikinci mesaj bu. 3. Akıllı tüccar işine Allah'ı ortak kılar. Çünkü Allah'ın ortak olduğu ticaret asla zarar etmez. Allah'ın ortak olduğu ticaret zarar eder mi? Hatırlayın Süheyb-i Rumi'yi, o Allah'la ticaret yapan sahabiydi. Allah'la ticaret yaptığı için de o asla zarar etmemişti. Bu rivayetin bize söylediği üçüncü şey de bu. 4. İlim ehline yardımcı olanlar o alimin, o talibin bütün hayırlarına ortaktır. Öyle midir? Öyledir. Bunu yaptı ya, Allah onun hanesine de o ilim erbabının ya da o talebenin neyse kazandığı hasenat neyse onun defterinden hiçbir şey eksiltmeden ona vesile olanın defterine de yazacaktır. Bu hadisten alacağımız dördüncü mesaj da bu. 5. Bu biraz da ilim adamları için, talebeler için rızık endişesine kapılmadan ilim yolunda yürüyenlerin rızkını Allah kendi üzerine almıştır. Allah onu katından rızıklandıracaktır. Birini vesile kılar, kılmaz. Farklı bir yerden gönderir. Bizim şimdi anlayamayacağımız şekillerde rızık ona ulaşır. O bizim hesabımızla olacak bir şey değil. O Rabbimizin hesabıyla. Ama bir ilim talibi o yola revan olurken rızık endişesi duymadan rızkı tamamen Er-Rezzak olan Allah'tan beklerse eğer Allah bir şekilde ona ulaştırır. Bir tek cümle Efendimizin, bakın neler neler söyledi. Daha irdelesek kim bilir neler buluruz. İşte cevamiul kelim olmak bu zaten. Allah Resulü az söz ile çok şey söyler bize. Az söz ile çok mana ulaştırır bize ve bize böyle mesajları verir. Allah bizleri de duyanlardan eylesin. Ne dedi aslında bu hadis bize? Bunları söyledi, bir şey daha dedi. Onu anladınız diye söylemedim ama bir daha söyleyeyim. Ya talip olun ya da taliplere bahçıvan olun dedi. Başka yolu yok bunun. Ya siz girin ilim yoluna, siz ilim yolunda yürüyün ya da ilim yolunda yürüyenlerle ortak olun. Ortaklık kurun ki Allah bereket ihsan etsin, rızık ihsan etsin, mağfiret ihsan etsin. İşin neticesinde de sizleri de o ilim yolunda yürüyeni de güldürsün. Allah bizleri de bu iki sınıftan biri eylesin. Sakın üçüncülerden etmesin inşallah. Evet dostlar, müfredat diyeceğiz. Önemli bir bahise giriş yapacağız inşallah. Suffa Mektebi'nin birçok alanı bizim için önemliydi de özellikle müfredat alanı bizim için biraz daha önemli. Niçin önemli olduğuna da geleceğiz. Bir yerde talim ve terbiyeden bahsediyorsak ya da şu anki ifadeyle tam karşılamasa da söyleyelim, eğitim ve öğretimden bahsediyorsak orada dört şey kaçınılmazdır. Birincisi muallim. Muallim olmadan bu olur mu? En başta lazım olan şeylerden bir tanesi. İkincisi mutaallim yani talebe. Üçüncüsü bunun yapılacağı bir zemin. Burası ne ise vakıf olur, dernek olur, cami olur, medrese olur, mektep olur, ev olur, bir oda olur. Ne olursa olsun hiç önemli değil. Ne olursa olsun eğer amacı risaletin davasına hizmetse Allah'ın izniyle orası Darul Erkam'dır. Orası Suffa Mektebi'dir. Üçüncüsü mekandır. Biz ona mektep diyelim. Dördüncüsü nedir? Müfredattır. Eğer muallim varsa, mutaallim varsa, mektep varsa müfredat da olmak zorundadır. Müfredatsız olmaz bu iş. Müfredat bu işin en önemli parçalarından bir tanesidir. Geçmiş dersleri hatırlayın. Bakın biz mesela muallim bahsini işlerken o günün dünyasının muallimleriyle bugünün dünyasının muallimlerini kıyasladık. Çünkü muallimler muallimi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan biz gerçek manada muallimliği öğrendik. O bize bu işin en temel esaslarını öğretti. Ve biz muallimsek eğer onun dünyasından kendi adımlarımıza ayar çektik. Mutaallimsek eğer ondan ve onun mübarek ellerinde yetişen ashab-ı kiramdan talebeliği öğrendik. Efendimiz de bir yönüyle talebeydi değil mi? Suffa'nın semavi muallimi olan Cebrail'in talebesiydi. Suffa'nın beşeri muallimleri olan, beşeri talebeleri olan sahabinin de muallimiydi. Hem de alemlerin muallimiydi. Bize bunu da o öğretti. Mutaallim meselesinde de, muallim meselesinde alacağımızı aldık. Biz özellikle Suffa Mektebi'nin tarihi süreç içerisinde de mektebin özelliklerine ait birçok şey öğrendik. Sıra geldi müfredata. Ancak şunu söyleyeceğim, ister kabul edin ister etmeyin, en büyük sıkıntıyı da biz bu alanda çekiyoruz. Müfredat meselesi işin içinden çıkamadığımız bir meseledir ne yazık ki. Bunca sermayeye rağmen, bunca örnekliğe ve modelliğe rağmen elhamdülillah hayatın her alanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duyanlara söz söyledi. Onlara örneklik ve modellik gösterdi ama mesele talim ve terbiye sahasında olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sesi ve sedası o alanda daha fazla çıktı. Daha fazla şeyler söyledi. Çünkü kendisi muallim olarak gönderildiğini söylüyordu. Kendisi muallim olduğu için bize bu alanda çok şeyler söyledi. Darul Erkam Mekke'de söylediğinin bir işareti, Suffa Mektebi Medine'de söylediğinin bir işareti, bunca derin izler bize bırakmasına rağmen, bunca sermaye bırakmasına rağmen biz ne yazık ki bu alanda ciddi sıkıntılarımız var. 10 yıl önce, 20 yıl öncesiyle kıyaslayın dostlar. Eskiden Kur'an kurslarımızın içerisine girilmiyordu. Rutubet kokusundan, o kötü ve nahoş halinden girilmiyordu. Şimdi elhamdülillah tabir caizse eğer 5 yıldızlı kurslarımız var. 5 yıldızlı eğitim yuvalarımız var. Buna ne kadar yatırım yapılırsa yapılsın bu israf da değil. Ancak bir hakikat var burada. Eskiden az imkanlarla elde edilen mahsulat bugün çok imkanlarla elde edilmiyor. Problem var. Sıkıntı var bu alanda. Niçin böyle bir şey olduğunu sorgulamamız lazım. Suffa'nın rehberliğinde bu işi bir masaya yatırmamız lazım. Biz acaba yanlış şeyleri mi öğretiyoruz? Acaba yanlış şeyleri yanlış sıralamayla mı öğretiyoruz? Acaba müfredat derken biz bu alanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğini bir türlü dikkate almıyor muyuz? Bir şey var. Ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Müfredat nedir? Arapça bir kelimedir. Türkçe karşılığı programdır. Müfredat aslında müfretten gelir Arapçada. Müfret, müfredatın tekilidir. Anlamı da tektir zaten. Müfret fertten gelir. Tek demektir. Ama müfredat dediğimiz zaman genel tanım şudur aslında. Basit, sade, anlaşılır olan demektir. Bir programın gerçekten müfredat olabilmesi için de böyle olmalıdır. Basit, sade ve sahada uygulanabilir olması lazımdır. Geliyor bazen programlar geliyor. Büyük emekler verilerek oluşturulmuş. Allah razı olsun. Ama o müfredatı uygulasa talebe Alleme-i cihan olur. Ancak o müfredatın %10'unun ya da %20'sinin uygulanma imkanı da yok. Çünkü onu uygulayabilecek bir zemin yok. Mesele bilgi depolama meselesi değil ki. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize bunu da öğretecek. Şimdi biz sahabeden bahsediyoruz. Ashab-ı kiramdan bahsediyoruz. Allah aşkına siz de günlerdir kaç ders dinlediniz, okudunuz bu konuda, birçok şey de elinizden geçti. Siz de aynısını söyleyeceksiniz. Şimdi biz sahabeden bahsedince alimler ordusundan mı bahsediyoruz? Diplomalar ordusundan mı bahsediyoruz? Profesyonel bir kadrodan mı bahsediyoruz? Hayır. Bu insanların çoğu 30-40 yaşına kadar cahiliyenin karanlığındaydılar. Kömürdüler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam nübüvvetin potasını kurdu Mekke'de. Kömür attı, elmas aldı. Kömür attı, elmas aldı. Efendimiz bunu yaparken haşa elinde sihirli bir değnek yok mudu? Kimin kafasına dokunduruyorduysa onu sahabi kılan, kimin kafasına dokunduruyorduysa onu eski halinden değiştiren, böyle değil. Ama Efendimiz bir şeyi çok iyi anlamıştı. Anladığını uyguladığı için diri diri toprağa kızını gömenler o mektepte, o medresede bir insibağla, bir bağla, bir inikasla bambaşka bir hale giriyordular. Bir şey vardı orada ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu yapıyordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın elinde olan sermayenin büyük bir kısmı bizim elimizde de var. Onun elinde Kur'an'ın elmas kılıcı vardı. Hatta o işe başlarken 5 ayet vardı, 15 ayet vardı. Şu anda bizim elimizde 6000 küsur ayet var. O işe başlarken daha Kur'an ayetlerinin tamamı nazil olmadığı için Kur'an'ın hayata dönüşmüş şekli olan sünnet, yani dinin amel boyutunun bir miktarı vardı, ama bugün bizim elimizde tamamı var. Bizim bilgi anlamında bir sıkıntımız yok ki. Bizim başka bir sıkıntımız var. Biz bir şeyi ihmal ediyoruz. Şöyle mevcut talim ve terbiye, eğitim ve öğretimi masaya yatırsak, adı isterse bunun din eğitimi olsun, isterse bu resmi anlamda okullar olsun. Din eğitimi de aynı, ne yazık ki aynı. İstisnalar elbette ki var. İnceleyin, şunu rahatlıkla göreceksiniz. Bugün bizim talim ve terbiyemiz dünya odaklı bir talim ve terbiyedir. Adı din de olsa dünya odaklıdır. Getiriyor Kur'an kursuna baba anne, biz götürüyoruz getiriyoruz. Enes gibi oraya emanet edeceğimiz sırada aslında Enes gibi ettiğimizi zannediyoruz. Ama ya dilimizle ya içimizle 2 yıl sonrasını, 3 yıl sonrasını hesap ediyoruz. Haksızsam haksızsın, haksızsın deyin. Diploması var mı? Sonrası var mı? Ne olacak? Hesaplar geliyor. Aslında odak dünyaya eksenli bir halde. Orada talim ve terbiyenin temelinde dünya odağı var. Dünyaya endekslenmiş bir şey var. Yine talim ve terbiyede birey odaklı bir yürüyüş var. Menfaat odaklı bir yürüyüş var. Bilgi odaklı bir yürüyüş var. Akıl odaklı bir yürüyüş var. 5 şey söyledim. Bugün mevcut halimizi bu çerçeve dahilinde değerlendirin. Sizler de aynısını göreceksiniz. Ama gelin Darul Erkam'a, gelin Suffa Mektebi'ne. Dünyanın yerinde ahiret vardır. Dünya odağı yok orada. Bireyin yerine şahsiyet vardır. Menfaatin yerine merhamet vardır. Bu menfaat ve merhametin altını bir çizin. Onunla işimiz var ileride. Bilginin yerine amel vardır. Aklın yerine kalp vardır. Bunlar yerine derken tamamen onları dikkate almadan bir yürüyüşten elbette ki söz etmiyoruz. Burada kastettiğimiz şey nedir? Dünya ahiret dengesidir. Birey şahsiyet dengesidir. Menfaat merhamet dengesidir. Bilgi amel dengesidir. Akıl kalp dengesidir. Denge olduğu için oraya gelen ne için geldiğini biliyor. Yürüyüşünün nereye vardığını biliyor. Talim ve terbiyenin amaç ve gayesinde bir bulanıklık yok. Çok saf bir durum var. Onun içinde ortaya böyle bir hasıla çıkıyor. Bizde netleşmediği için bunlar bir türlü biz istifade sahasında istenilen noktayı yakalayamıyoruz. Sebebi bu. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ister Darül Erkam'da olsun, ister Suffa'da olsun bu odakla yürüdü. İşin eksenine bunu koydu. Bunu koyduğu için öyle bir yürüyüş neticelendi. Bu söylediğimi ön bilgi olarak kabul edin. Gelin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün ışığında, iki tane de sahabinin sözlerinin ışığında müfredatın zeminine ait birkaç şeyi anlamaya çalışalım. Neleri ihmal ediyoruz? Neleri biz aslında dikkate almıyoruz? Bu meseleyi onların sözlerinin ve onların miraslarının ışığında anlayalım. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o gün o zatlardan yani sahabilerden birisi geliyor. Dikkat edin. Diyor ki o sahabi, ya Resulallah, o kadar çok Kur'an okuyorum ama bir türlü anlamıyorum. Neden kalbim Allah'ın kelamını anlamakta bu kadar aciz kalıyor? Sanki bizim adımıza sorulmuş bir soru bu. O kadar Kur'an okuyorum, bir türlü anlamıyorum. Neden kalbim Allah'ın kelamını anlamakta bu kadar aciz kalıyor? Eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu soruya nasıl bir cevap verdiğini bilmiyorsanız 40 sene düşünseniz aklınıza gelmez. Ne diyecek, nasıl bir şey gösterecek, nasıl bir tedavi yapacak bilemezsiniz. Eğer burada Efendimizin söylediğini bilmiyorsanız ne diyecek biliyor musunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Senin kalbin imanın kabıdır. Kula Kur'an'dan önce iman verilir. Kula Kur'an'dan önce iman verilir. Yani önce iman öğrenilir, sonra Kur'an öğrenilir. Sen git bir daha imanı öğren. Sonra Kur'an'ı oku. O zaman sen Kur'an'ı anlamaya başlayacaksın. İnanılmaz bir şey bu. Anladınız değil mi dostlar? Sen git önce bir imanı öğren. İmanı öğrendikten sonra Kur'an'ı öğren. O zaman göreceksin bak Kur'an'ı anlıyor musun, anlamıyor musun? O zaman göreceksin Kur'an'dan istifadeyi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim talim ve terbiyemizi alt üst etti. Biz çocuklarımızı Kur'an kurslarına gönderiyoruz, yaz kurslarına gönderiyoruz. Gider gitmez çocuklarımızın elinde ne var? Elif cüzü var. Ne dedi Efendimiz? Önce bir imanı öğretin. İmanı öğrensinler. İman nedir bunu bilsin. İmanı öğrensin ki Kur'an'ın değer ve kıymetini öyle öğrensin. İmanı öğrensin ki Kur'an'ın bir Müslüman için ne demek olduğunu öğrensin. İmanı öğrensin ki Kur'an'dan öğrendiği hakikatleri sıradan bir kitabın söylediği mesajlardan farklı olduğunun farkına varsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müfredatın zeminini söyledi bize. Zeminde ne varmış? İman varmış. Gelin bir de Abdullah İbni Ömer'e konuk olalım. O da büyük bir insan. O da Suffa'nın en gözde talebelerinden ve muallimlerinden biri. Bir gün bakıyor ki bir grup oturmuş Kur'an'ı talim ediyor. Sahabe böyle bir manzarayı görünce ne yapmalı? Sevinmeli değil mi? Kur'an talimiyle uğraşmak kötü bir şey mi? Oturmuş bir grup boş işlerle uğraşacağına Kur'an üzerinde zihni çaba veriyor, bir şeyler yapıyor, öğrenmeye çalışıyor. Ama nasıl bir aksaklık gördüyse Abdullah İbni Ömer, o kalabalığa, o cemaate şunu söylüyor: biz öyle bir hayat yaşadık ki bizlere Kur'an'dan önce iman verildi. Aynı söz. Allah Resulü'nün söylediği söz Abdullah İbni Ömer'in dilinde. Bir süre Efendimiz'e nazil olur olmaz bizler o sürede Allah'ın bizlere vermek istediği mesajları anlamak için gayret sarf eder. Helalleri, haramları öğrenmeye çalışırdık. Siz şimdi nasıl Kur'an'ın lafızlarını öğrenme hususunda çaba harcıyorsanız, biz de bu çabanın daha fazlasını bunun için harcardık. Ama bakıyorum ki bizden sonra gelenler Fatiha'dan başlayıp Nas'ta çıkıyorlar. Ancak Allah ne diyor, emri nedir, yasağı nedir, helali nedir, haramı nedir, bu nasıl hayata taşınır, buna dikkat etmiyorlar. Asıl yapmanız gereken bu iken bunu ihmal ediyorsunuz. Böyle olduğu için de Kur'an'la uğraşmanıza rağmen sizin haliniz kötü cinsli bir hurmaya benziyor. Abdullah İbni Ömer'in sözü, sizin haliniz kötü cinsli bir hurmaya benziyor. Tadı da yok, görüntüsü de yok. Buyurun. İnanın ki biz, sanki bizi söylüyor. O nesil 100.000 kat bizden daha iyiydi. Tadı da yok, görüntüsü de yok. Yapılması gereken Kur'an'dan önce imanı öğrenmektir. Sözünün sonunu da böyle bağlıyor. Abdullah İbni Ömer'in de söylediği söz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la aynıdır değil mi? Onun söylediği sözün bir başka yorumu, bir başka tefsiridir bu. Üçüncü rivayeti de söyleyeyim. Onu da bize rivayet eden Cündüb bin Abdullah'tır. Yiğit mi yiğit bir sahabidir. Hayatı hakkında çok fazla bilgimiz yok ama bize Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan tam 48 tane hadis rivayet etmiştir. O 48 tane hadisin 12 tanesi Buhari ve Müslim'dedir. Böyle de söyleyeyim ki onun sözlerinin değer ve kıymeti daha iyi anlaşılsın. Şimdi Cündüb bin Abdullah'ın söylediği söz bizim için biraz daha önemli. Niçin önemli? Çünkü bir yönüyle o çocukların talim ve terbiyesi adına bir şey söyleyecek. Özellikle kendisinin üzerinden de bize bu mesajı verecek. Ama aynen Allah Resulü'nün söylediği söz, aynen Abdullah İbni Ömer'in söylediği söz. Ne diyor? Diyor ki biz Efendimizin yanında yetişen bir grup gençtik. Çoğumuz onun yanında ergenliğe ulaştı. Anladınız değil mi burayı? Çoğumuz onun yanında ergenliğe ulaştı. Biz ondan Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı öğrendik. Çocukların talim ve terbiyesi. Biz ondan Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı öğrendik. Önce imanı öğrendik, sonra Kur'an'ı öğrendik. Böyle olduğu için de, yani zeminde iman olduğu için de şuraya dikkat edin. Öğrendiğimiz her ayet bilgimizi değil imanımızı arttırdı. Öğrendiğimiz her ayet bilgimizi değil imanımızı arttırdı. Bizden istenen bilgi midir, iman mıdır? İşte cevabı geldi. Çok bilmek değil. Asıl mesele neymiş? Bilinenin hayata taşınmasıymış. Asıl mesele öğrenilen hakikatlerin hayatta bir şekilde uygulamasının imkanını zorlamakmış. Aslında Efendimizin de, Abdullah İbni Ömer'in de, Cündüb bin Abdullah'ın da bize söylediği bu. İmandan, Kur'an'dan önce, bilgiden önce imanı öğrenmek. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 13 yıl boyunca Mekke'de Kulu la ilahe illallah tuflihu çağrısını. La ilahe illallah deyin kurtulun. Deyin kurtulun. Niye demiyor demeyen, niye diyor diyen? Niye Bilal la ilahe dediği için kızgın taşın altında? Niye Ammar la ilahe dediği için gözlerinin önünde anasıyla babasını o yola kurban verecek? Niye la ilahe dediği için Ebu Bekir dün el üstünde gezerken şimdi himayeye muhtaç bir hale gelecek? Niye la ilahe deyince Ömer Dışişleri Bakanı iken Darun Nedve'nin sefaret odur, bir anda düşman olacak, niye değişecek? Niye karşı taraf la ilahe demediği için tebbet yede ebi lehebin ve teb denilecek? Kur'an'a böyle bir ifadeyle girecek. Niye Ebu Cehil demediği için ümmetin firavunu olacak? Niye Velid İbni Mughire, niye Ukbe bin Ebi Muayt, niye Bulbuhtur İbni Hişam, niye Mutim İbni Adi demedikleri için küfür yolunda yaşayıp küfür yolunda ölecekler? Eğer bizim dünyamızdaki kadar ucuz olsaydı der yatardılar. Ama o değil işte. La ilahe demek bir şeyleri değiştiriyor. Değiştiriyorsa zaten la ilahedir. Değiştirmiyorsa sadece sözdür. Biz bunu öğretemedik, öğrenemedik de. Allah aşkına zihinlerinizi yoklayın. La ilahe deyince aklınıza ne geliyor? Ne geliyor? Yine sizi tenzih ederim ama akıla hiçbir şey gelmiyor, işin acı tarafı. Ya da la ilahe deyince aklımıza Çağrı filminde izlediğimiz putlar geliyor. Orada yıkılan putlar, tamam bitti zaten, yıkıldı gitti, artık put yok. Ne evimizde Hubel var, ne Lat var, ne Uzza var, ne Menat var. Artık her birimiz Allah'a şükür birer tevhid abidesi olmuşuz. Ama böyle mi? Böyle mi gerçekten? Şu anda la ilahe diyeceğimiz şeyler yok mu? Şeytan boş mu duruyor? Şeytan 1500 senedir ambalajı değiştirmedi mi? Modernleştirmedi mi? Şirk bile cicili bicili olmadı mı? Şimdi la ilahe deyince yıkılması gereken başka şeyler yok mu? Bunu öğreniyordu sahabe ve biliyordu. La ilahe deyince neyi imha edeceğini biliyordu. İllallah deyince de neyi kabul ettiğinin çok iyi farkındaydı. Ve biz bugün bunu tam anlamıyla öğrenemediğimiz için bu haldeyiz. Allah halimizi hayra dönüştürsün inşallah. Tekrar sahabenin dünyasına gidelim, oradan bir şey taşıyacağız buraya. İmanı Kur'an'dan ya da genel anlamda bilgiden önce öğrenmişler, öyle mi? Öyle. Peki imanı kimden öğrenmişler? Kitaptan mı? Hayır. İmanı rehberden öğrenmişler. Rehber kim? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Birinin birinden bir şey öğrenebilmesi için öncelikle onu tanıması lazım. Sahabe imandan önce Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı tanıyor muydular? Tanıyordular. Efendimizin 40 yıl boyunca Mekke'de bekletilmesinin sebebi de buydu zaten. 40 yıl boyunca olgunlaşma süreci, tanınma süreci, hazırlık süreci, bu 3 süreci tamamladıktan sonra insanların huzuruna çıkacaktı Efendimiz. Bakın bu 3 süreçten en önemlilerden bir tanesi özellikle muhataplar için nedir? Tanınma sürecidir. O halde ne demiş olduk? Sahabe bilgiden önce imanı öğrendi, doğru, ama öğrendikleri kaynak bir kitap değildi. Yazılı bir metin değildi. Hayatın içinde hayatını gördükleri ve her haliyle bildikleri Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan öğrendiler. Bugün biz müfredatlarımızı bu ölçüler içerisinde yeniden gözden geçirmeliyiz. Yani işin bidayetine Efendimiz aleyhissalatü vesselamı, onun hemen arkasına imanı, Ondan sonra da ne varsa artık. Ama işin zemininde bunlar olmak zorundadır. Bunlar olmadan biz Suffa Mektebi'nin müfredatından asla bahsedemeyiz. Adı ne olursa olsun, ne kadar siz onun olduğunu iddia ederseniz edin, temelinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın tanınması yoksa, onun üzerinde imanın hakikatleri yoksa, onun üzerine ne söylerseniz söyleyin sadece bilgidir. Bilgidir. Bilgi yetiştirirsiniz. Entelektüel yetiştirebilirsiniz. Aydın yetiştirebilirsiniz. Ama Kur'an'ın alim dediği insanları yetiştiremezsiniz. Siz de olamazsınız. Meselenin temelinde bu var. Peki bunların ışığında gelin işin bidayetine bir daha gidelim. İşin bidayeti neresi? Darul Erkam. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir pota kurdu mu? İşin ilk günlerinde. Darul Erkam nübüvvet medresesinin ilk potasıydı. İşi Darul Erkam'da, Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde başlatır başlatmaz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın müfredatı neydi? Üç basamaklı bir müfredat var. Dikkat edin. Hayali şeyler konuşmuyoruz. Bakın şimdiye kadar söylediklerimizin aslında bir uygulaması bu. Sağlam bir akidenin inşası, akılların eğitimi, ruhların eğitimi. Ruhların eğitiminin de iki basamağı vardı yine. İradenin sağlamlaştırılması, Kur'ani bir ahlakın inşası. Allah Resulü böyle yürüdü. 6 yıl boyunca Darul Erkam'dayken yürüyüş bu yürüyüştü. Peki 6 yıl sonra Darul Erkam'dan dışarıya çıktı davet. Sonradan gelenler var. Mesela 7. yılda adam Müslüman oldu. Hazreti Ömer ne zaman Müslüman oldu? 6. yılda. Hazreti Ömer 6. yılda Müslüman olunca o ana kadar sahabenin yürüdüğü o yolu yürümeden nereden geldiyse oradan mı devam etti? Hayır. Hazreti Ömer bir daha başa gitti. Sağlam bir akidenin inşası, akli eğitim, ruhi eğitim, bunu alarak ashabın diğerlerine yetişti. 10. yıl, bakın daha somut bir örnek vereceğim size. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Taif'te de imana yatak bulamayınca ne yaptı? Mina çadırlarını dolaştı. Zilhicce'nin birinden 10'una kadar 20 tane çadır dolaştı eli boş. Kaç tane şahıs dolaştı onun da tahminini siz yapın. 21. çadır Es'ad İbni Zürare isimli bir delikanlının başkanlığında 6 kişilik hazreçli bir çadır. Es'ad İbni Zürare saadetli insan o. O bambaşka bir insan. Medine demek Medine. Es'ad demek Medine demektir. Çünkü bugün Medine'den bahsediyorsak iki yiğidin imzası var Medine'nin altında. Birinci imza Es'ad'ın imzasıdır. Allah ondan ebeden razı olsun. İkinci imza da Mus'ab'ın imzasıdır. Allah ondan da razı olsun. Bu iki yiğidin imzasıyla Medine, Medine oldu. Yesrib Medine oldu. 6 kişilik bir heyet hazreçli. Es'ad İbni Zürare'nin yaşı 25. Diğer 5'i Esad'dan da küçük. Yaşları 25'in altında. 6 tane delikanlı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunlarla görüştü. Ne kadar onlarla beraber oldu Allah Resulü? 1 saat. Bilemediniz 2 saat. Başka yok. Bu kadar. 2 saat Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlarla beraber oldu. 2 saat içinde ne öğretilebilirse o kadar öğretti. Başka bir şey yok ki. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İbrahim suresinden bir miktar ayet okudu onlara. Hac için gelmişlerdi ya, haccın kimin adına yapıldığını öğretme adına onlara İbrahim suresinden bir miktar ayet okudu. Bütün buluşma bu, başka bir şey yok. Ama bir şey öğretti. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bunu öğrenip gittiler. Bunu öğrenirken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona bu işin nasıl yürütüleceğini de birkaç cümleyle söyledi. Es'ad gitti Yesrib'e. Sadece Yesrib'de 6 tane mümin var o gün. 6 tane. Başka yok. İşin en başından bahsediyoruz. Ne oldu? Es'ad bir odasını Darul Erkam yaptı. Darul Esad yaptı. Bir oda. Ve orada sadece 1-2 saat Efendimizle o görüşme sırasında öğrendiği kadarıyla insanlara iki şey anlattı. İman anlattı ve imandan sonraki en büyük hakikat olan namazı anlattı. Başka bir şey değil. Ne hac, ne zekat, ne faizin yasaklanışı, ne içkinin yasaklanışı. Yok yok, onlar yıllar sonra, şimdi geleceğiz ona. Yok bir şey yok. Başka bir şey yok. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bir de namaz. Başka bir şey yok. Ne kadar saf, ne kadar duru, ne kadar berrak, ne kadar güzel, ne teferruat var, ne şu var ne bu var. Saf ve duru bir biçimde iman var, imandan sonraki hakikat var. Ne oldu? Bir yılın sonrası. Yürüyecekler o 6 kişi. Cabir bin Abdullah o gün gidemeyecek. Başka bir meşguliyeti var onun. 5 kişi onlar. 7 de ek olmuş sayıya. 12 olmuş ama neredeyse Medine'de 30-40 tane daha mümin var. Yani Esad o gün bir yıl içerisinde La ilahe illallah kelime-i tayyibesini Yesrib'in her evine sokmuş elhamdülillah. Bu kadar. Başka bir şey niye anlatıyoruz ki, ben anlamıyorum. Bu kadar net, bu kadar berrak. Bunu söylüyor. Mus'ab gelince iş zaten bambaşka bir hale giriyor. O başka bir şey. Ama Esad bin Zürare'nin yaptığı budur. Aynen Darul Erkam metodudur. 10. yılda başlamış 1-2 saatlik birliktelik yaptığı bu. Şimdi Efendimizle 23 yıllık süreç içerisinde kim ne zaman kavuşmuşsa, mesela kimi hicretin 1. yılı, kimi hicretin 5. yılı, kimi hicretin 10. yılı, veda haccında hemen arkasından kim ne zaman kavuşmuşsa ilk öğrendiği şey iman olmuştur. İlk bunu öğrenmişlerdir. İmanı öğrendikten sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam başka şeyleri öğretmiştir. İmanı öğretmeden asla onlara bir şey öğretmemiştir. Ve onlara şunu zihinlerine iyice belletmiştir. La ilahe imhadır. İllallah inşadır. Önce imha, sonra inşa. Ama neyi imha edecek? Mekkeliler Lat'ı imha edecek. Medineliler Menat'ı imha edecek. İstanbullular 21. yüzyılda başka bir şey imha edecekler. Lat, Uzza, Menat'ın adı değişti ama onların aynısı duruyor şimdi. Şimdi bana söylettirip de başıma iş açmayın ama anlayın. Aynı şeyler duruyor. Ambalaj değişti, renk değişti. Yoksa mesaj aynı mesajdır. Yine la ilahe ister bizden. O olmadan tevhid binası inşa edilmez. O binanın 3 katı var. 3 eşit kat aslında o. Üst üste değil. Yani birini alınca birine çıkılmaz. Onlar eşit böyle yan yana. Nedir? 1. Uluhiyette tevhid. 2. Ubudiyette tevhid. 3. Rububiyette tevhid. Böyle inşa edilir. Uluhiyette tevhid olunca ne demek, ne demiş oluruz? Allah'tan başka ilah yoktur. Halık mutlak manada Allah'tır. O yaratır. O ancak tapılmaya, ibadet edilmeye en layık olandır. İlahlığın tam anlamıyla Türkçe'de biz bir kelime bulamadığımız için tapılma deriz. Yoksa hoş bir kelime değil. Ama uluhiyet olarak anlayın. Maksadının ve manasının o olduğunu anlayarak anlayın. Ubudiyet, ibadet yalnızca Allah'a yapılır. Yalnızca yardım Allah'tan istenir. Duanın bir tek adresi vardır. O da Rabbul Alemin olan Allah'tır. Bu. Ya rububiyet, insanlığın en fazla sınıfta kaldığı alandır. Rububiyet ne demek biliyor musunuz? İçtiğiniz suya dahi müdahale eden bir Rabbiniz var. Onsuz hiçbir alanınız yok. O hayatın her alanına müdahale edendir. Çünkü o mürebbidir. Terbiye eden, gözeten mutlak manada odur. Eğer siz tevhidin bu üç tane temel alanını sahabenin hasbiliğinde onların bize gösterdiği gibi hayatınızda esas kılarsanız tevhidin binasını hayatınızda esas kılmış olursunuz. Söylüyoruz. Biz de böyleyiz diyoruz. İnşallah da öyleyiz. Ama bunu test etmenin bir yolu var. Hem de çok kolay bir yol. Tevhidin sahabi gibi hayatımızda olup olmadığını test edebileceğimiz bir yol var. Nedir? Herkes kendi nefsine sorsun. Allah sana uzak mı, yakın mı? Allah sana yakınsa eğer sen tevhidi sahabe gibi anlamışsın. Ve gerçekten imanın öyledir. Ama uzaksa eğer ortada bir sıkıntı var. Hem de büyük bir sıkıntı var. Bakın Kur'an o ilk nesli inşa ederken böyle inşa etti biliyor musunuz? İlk ayetleri açın bakın. Yakın bir Allah inancını tesis etmeye çalışır. Kaf suresi ne zaman nazil oldu? Nübüvvetin 3. yılı. 3. yıldan bahsediyoruz. Ne dedi Rabbimiz Kaf suresinin 16. ayetinde? Andolsun insanı biz yarattık. Ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını da çok iyi bilmekteyiz. Niçin? Çünkü biz insana. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana şah damarından daha yakınız. Kur'an niye bunu dedi? Nasıl bir mesaj vermek istiyor? Uzaklarda bir Allah değil. Yakınlarınızda. Hayat damarınız kadar size yakın. Hayat damarınız kadar, şah damarınız kadar size yakın bir Allah var. Bunu el-garib olan Allah'ı bu özelliğiyle anlarsanız eğer şunlar hayatınızda tesis olacak. Allah mutlak müdebbirdir. Allah mutlak hakimdir. Allah mutlak mürebbidir. Bakın meselenin nasıl kendi kendine anlaşılmış oluyor mesela görüyorsunuz değil mi? El garip der demez, yakın der demez Allah'ın mutlak manada müdebbir olduğunu kabul ediyorsunuz. Evirip çeviren, işleri düzene koyan, yani gördüğümüz, algıladığımız her şey Allah'tan bağımsız hareket etmeyen bir haldedir. Müdebbir odur. Hakim odur. O hükmeder. O hükmedince de hikmetle hükmeder. Sadece el hakim devlet başkanları için değil ki. Sen de evin devlet başkanısın. Evinde İslam mı hakim? Sen Allah'ın ayetleriyle mi evinde hükmediyorsun? Eğer Allah'ın ayetleriyle evinde hükmediyorsan sen müminsin, sen Müslimsin. Allah'ın ayetleriyle hükmetmiyorsan ne olduğunu aç okur Maide suresinde göreceksin. Sadece devlet başkanı için, sadece idareci için değil ki bu. Bireysel manada da böyle, toplumsal manada da böyle. Sen el garip dediğin zaman mürebbi olan bir Allah da demiş oluyorsun. Yani terbiye eden. O zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gibi bırakacaksın Rabbimize kendini. Edde beni Rabbi fe ahsene te'dibi diyeceksin. Beni Rabbim ne güzel terbiye etti. Terbiyemi de ne güzel kıldı diyeceksin. Ama bunu demenin bir kere öncesi var. Bunu dille demek de değil. Hayatla, hayatı şahit kılarak söylemek şart. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle dedi. Bunlar müfredatın zemini. Temeli demiyorum. Temel başka, ona geleceğiz. Bunlar müfredatın zemini. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın tanınması, onun üstünde imanın hakikatleriyle anlaşılması ve kavranması üstünde diğerleri. Eğer sıralamayı böyle yaparsak Allah'ın izniyle Darul Erkam gibi, Suffa Mektebi gibi, o iki mektebin talebeleri gibi yürümüş oluruz. Şimdi Efendimiz 13 yıl Mekke'de bu sistem ile yürüdü. Medine'ye geldi. Ayetler devam ediyor. Kur'an iniyor. Kur'an indiği gibi sünnet, yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bizzat kendisi hayatın içerisinde bir şeyler gösteriyor bize. Bakın hicretin birinci yılı, o güne kadar nihai bir hüküm yok cuma namazı için. Efendimiz izin vermiş Darul Esad'ın sahibi olan Esad bin Zürare'ye. Daha kendisi gelmeden cuma namazı kılınmaya başlanmış. Ama hicretin birinci yılı ilk cuma namazını kılarak, hutbeyi de onlara göstererek, hutbenin de örnekliğini göstererek bir şey öğretti onlara. Onlar o zaman öğrendiler. Ezan o zaman öğrendiler. Nikah o zaman öğrendiler. Cihat ve kıtali o zaman öğrendiler. Yani 13 yıl boyunca Müslümanlar kıtal adına bir şey öğrenmedi mi? Hayır. Niye öğrensin ki? Niye bu bilgiyi zayıfsın ki? Kıtali 15 gün öncesinden öğrenecek. 15 gün öncesinden onun ne dediğini öğrenecek. Sonra alacak kılıcı eline, meydana atılacak o heyecanla. Heyecan yorgunu olmadan, o kelimeler üzerinde konuşmadan, irdelemeden, şunu yapmadan, bunu yapmadan büyük bir teslimiyetle kıtalin gereğini yerine getirecek. Biz o kadar meseleler üzerinde konuşuyoruz ki amel etmeye vaktimiz kalmıyor. O kadar irdeliyoruz, o kadar acabalı cümleler söylüyoruz ki bunu hayata taşıma noktasında gücümüz kalmıyor. Nereden bize öğrettilerse aslında güzel bir şeydi ama orada kalmadı. Taklidi iman değil, tahkiki iman dediler. O kadar tahkik etmeye başladık ki artık iman edecek bir şey kalmadı elde. Şunu tahkik et, bunu tahkik et. Ya bırakın tahkik etmeyin, taklit edin. Ama sahabeyi taklit edin. Onlar gibi olsun. Saf, duru, acabasız, tereddütsüz, tertemiz. Hiçbir şüpheye kapı açmadan. İşte birinci yıl kıtali öğrenmelerinin sebebi oydu. Öğrendiler, Allah Resulü'nün arkasında Bedir'e yürüdüler. Öğrendiler, öncesinde birkaç seriye çıktılar. Böyle. Vahiy vakıa ile eşdeğer gidiyordu. Onlar öğrendikleri şeyleri anında hayatlarına taşıyordu. İkinci yıl Müslümanlar orucu öğrendiler. O güne kadar yok. Aşura orucu var ilk günler. Ramazan orucu yok. Bir ay orucu hicretin ikinci yılında öğrendiler. Ve aynı yıl bayram namazlarını öğrendiler. Ramazan bayramı oldu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara öğretti, gösterdi, talim etti. Kurban oldu, Allah Resulü gösterdi. Kurbanda kurban kesmeyi bile kitaptan falan öğrenmediler. Ne yaptılar? Efendimiz iki tane koç getirdi İbni Sad'ın aktarımıyla. Birini keserken Bismillahi Allahu Ekber dedi. Bu Muhammed'e inanan bütün ümmetin adınadır dedi. İkinci bıçağı da ikinci koçun boğazına iletirken bu da Muhammed'in ehlinin ve ailesinindir dedi. Bitti. Gördüler. Ötesi berisi yok. Görerek bunu yaşadılar. Sözle, bilgiyle, şunla bunla değil. Bu kadar saf, bu kadar duru. Aynı yıl fıtır sadakasını, zekatı, zekatın gerçek manada bugün bizim anladığımız manadaki yükümlülüğünü, kıblenin değişimini, ganimetlerin taksimini gördüler. Niye görmediler daha önceden ganimeti? Yoktu ki, niye görsünler? Ne zaman ganimet geldi o zaman gördüler. O zaman lazımdı, o zaman ihtiyaç vardı, o zaman gördüler. Üçüncü yıl miras hükümleri ve boşanma hukuku. O güne kadar olmayan meseleleri gördüler. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musunuz dostlar? Şimdi her gün Suffa Mektebi'ne gelen talebede şöyle bir merak var. Acaba semadan bugün ne süzülecek? Ne kadar güzel bir şey değil mi? Peki bunu yapmak mümkün değil mi? İnanın mümkün. Semadan bize gelmeyecek, geldi. Ama nüzul sürecini takip et. Aynı canlılıkta öğren. Çok fazla değil. Süreci sen de sahabe gibi takip et. Üst üste gelsin birer birer. Bilginin hepsini öğreneyim. Her şeyi alayım değil. Yaşayarak, hayata aktararak, o sürece dikkat ederek. Böyle öğrenince sahabe gibi öğrenilmiş olur. Dördüncü yıl seferde ve korkulu durumlarda namazın şeklini o zaman öğrendiler. Teyemmüm, iftira cezasının hükmünü, tesettürü, hac ve umrenin bir miktar hükmünü yapabilecekleri kadar. Bir yıl sonra Hudeybiye'ye gidecekler ya, ne lazımsa o kadar, fazlası yok. Ötesi sonra gelecek ama beşinci yıl, dördüncü yıl affedersiniz, sadece kendilerine lazım olanı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dördüncü yıl sünnetle rejim cezasını da öğretti onlara. İlk kez İslam tarihinde uygulama dördüncü yıldır. Beşinci yıl ilah hükmünü, yani hanımlara yaklaşmama yeminini, cahiliyenin bir adeti. Bakın toplum içerisinde yaygın olan bir adet ne zaman kaldırılıyor? Beşinci yıl. Yine sünnette yağmur duasını öğrendiler. O sene kıtlık olmuş Medine'de, Efendimiz aleyhissalatü vesselam öğretmiş. Dememiş onlara bir sene önce yağmurda kıtlık olursa şöyle yapın diye. Beklemiş, ne zaman ihtiyaç oldu o zaman göstermiş. Altıncı yıl. İçkinin ve kumarın nihai yasaklanışı, zihar hükmü, zihar da cahiliyenin bir adetidir. Ne yapardılar? Anamın sırtı gibisin derdi zavallı hanıma. Hanım anasının sırtı gibi olur, mağdur olur giderdi bir ömür. O adeti, o kötü geleneği de 6. yıl kaldırdı. Anlaşma hükümlerini öğretti. Hudeybiye anlaşması gelecekti. Vakıf mallarına hürmeti öğretti. Vakıf malları geldi o sene. İsyan ve haydutluğun cezasını öğretti. Hepsinin bir süreci var. Yedinci yıl leş, kan, domuz etinin yasaklanışı, zirai ortaklıkların hükmü. O zaman ihtiyaç oldu, o zaman öğretildi. Sekizinci yıl kısas hükümleri, Mekke'nin kutsallığı, fethedilecek ya Mekke, ne olduğunu öğretecek. İçkinin satışının tamamen yasaklanışı. İçki yasaklanmış, satışının bir müddet Medine'de en azından Yahudiler çıkmayana kadar devam etmiş. Yahudiler de çıktıktan sonra bu tamamen yasaklanmış. Kabir ziyaretlerine izin, o ana kadar yasak, ve muta nikahının yasaklanışı. Bu son iki tanesi sünnette Efendimiz aleyhissalatü vesselam, hatta içkinin satışının Medine dışına atılması da sünnetle birlikte, yani Efendimizin uygulamalarıyla öğrenilmiş, talim edilmiş. Dokuzuncu yıl hacca dair hükümlerin bazıları, zina iftirasının bir parçası olan mula'ane hükmü, yani lanetleşme hükmü o yıl öğrenilmiş. Son yıl, onuncu yıl vasiyet, nesep, nafaka ve borçlarla alakalı hükümler, cezanın şahsiliği, prensipliği ve faizin nihai anlamda yasaklanmış. Bunların hepsi 10. yıl öğrenilmiş. Görüyorsunuz değil mi dostlar? Tedricen merdiven basamaklarını çıkar gibi. Bir bilgi hamallığı yok. Ne lazımsa, neye ihtiyaç varsa, vakıa neyi gerektiriyorsa onlar. Ama zeminde ne var? Allah Resulü'nün tanınması ve iman hakikatlerinin kavranılması. Böyle oluyor, böyle yürüyor. Şimdi bakıyoruz Suffa Mektebi'ne, 10 yıllık bir süreç. Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinin birkaç yılına kadar da devam ediyor. Hicri 16. yıla kadar devam edecek Suffa Mektep olarak sonra kalacak ama isim olarak ya da o günkü Mescid-i Nebevi'deki uygulanışı olarak ortadan kalkacak. O zamana kadar bunun hep aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Ancak bu 16 yıllık süreç içerisinde çok şey öğrendi sahabe. Yani az şey öğrenmedi. Bugün mesela biz onlardan öğreniyoruz. Sadece dini ilimler de öğrenmediler, biliyor musunuz? Geçen dersi hatırlayın. Bu ayrışımı anlaşılsın diye yaptık. Yoksa ilimlerin hepsi dinidir. Ama dini ilimler ve fenni ilimler diye ayırırsak, dini ilimler kapsamında ister bu Kur'an olsun, ister bu fıkıh olsun, ister bu tefsir olsun, ister bu hadis olsun, ister bu kelam olsun, akaid olsun, ne olursa olsun, bunların hepsini öğrendiler. Ya bunların dışında mesela Suffa'da nezafet diye bir ders var. Taharet eğitimi. İbadetin en başında olması gereken bir şey, ama sadece abdest, gusül falan da değil. Temizliğin her hali. Ne diyordu Şah Veliullah Dehlevi? Din taharettir diyordu. Bizim dinimize eğer ille de bir isim daha verilecekse İslam eşittir taharet yazabilirsiniz. Ve onlar tahareti öğrendiler, hem de her haliyle. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde ve önderliğinde taharetin de birçok şeyini öğrendiler. Mesela hat diye bir ders var, yazı. Onu geçen ders kısmen değindik, değil mi ona? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir okuma yazma seferberliği başlatmıştı ki kendisinden önce, yani miladi 6. yüzyılda 610'da okuma yazma bilen insan sayısı sadece 30 küsürken, bir şey söyleyeceğim, dikkat edin buraya, sadece kullandığı vahiy katiplerinin sayısı 42 olmuştu. Anladınız değil mi? Okuma yazma bilenlerin sayısını bilemiyoruz zaten. Saymak mümkün değil. Şimdi sayabilir misiniz? Nasıl saymak şimdi zorsa o zaman da zorlaştı. Ama 610'da sayılabiliyordu. Belazuri dedi ki 17 tane Mekke'de, 12 tane Medine'de var. Biraz arttırabilir bu sayı. Varır sayı 35'e 40'a, bu kadar. Ötesi yok. Ama Efendimiz öyle bir devrim yaptı ki bu alanda, yazı eğitiminde sayılmayacak kadar insan miras bıraktı. Nerede yaptı bunu? Suffa'da. Dil eğitimi var mesela. İşte geçen ders yine gördük onu. İbranice'yi öğretti Zeyd bin Sabit'e. Habeşçe'yi öğretti. Süryanice'yi öğretti. Kıptice'yi öğretti. Farsça'yı öğretti. Ve sadece öğrenen Zeyd bin Sabit de değildi. Yine hatırlayın geçen dersteki o rivayeti. Hişam bin Urve amcası Abdullah İbni Zübeyir'i bize aktarırken ne demişti? Amcamın 100 tane ayrı ayrı dili bilen hizmetlisi vardı. Onlardan dil öğrenirdi. 100 dil bilen, 100 sayısı belki mübalağadır, hakikattir, bilemiyoruz. Ama böyle bir hakikat var. Dil eğitimi var. Bilenler zaten biliyor, bilmeyenler de orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izniyle öğreniyorlar. Hitabet diye bir ders var. Şimdi bir şey aktarılacak ama onun da bir usulü var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu da öğretiyor. Zaten kendi gösteriyor. Bir de seçtiği bazı isimler var. O isimler üzerinden hitabetin talimini de yapıyor Suffa Mektebi'nde. Feraiz, hesap eğitimi mesela. Matematik dersek olur mu? Olur tabii ki. Matematiğin de eğitimi Suffa'da var. Ve bu ilmin, bu dersin en gözde hocalarından bir tanesi Muaz İbni Cebel'dir. Ümmetim içerisinde feraizi en iyi bilen Muaz İbni Cebel'dir diyor Efendimiz. Muaz'ın şahsında bu iş farklı boyutlara taşınıyor. Onun elinde niceleri bu işin hükmünü öğreniyor. Bu işi yapabilmek için iyi bir matematik bilmek lazım. İyi bir matematik öğrenilerek yapılıyor. Yine mesela fen eğitimi var. Kozmolojiye dair, astronomiye dair, meteorolojiye dair. Mesela Suffa'da Efendimiz bir gün ne anlatıyor biliyor musunuz? İnsanlar şunu biliyor. Yağmur yıldızların hareketlenmesi üzerine yağar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu bilginin yanlış olduğunu öğretecek ona, onlara. Ne diyor? Yağmuru yağdıran Allah'tır. O yanlış zihni bilgiyi düzeltiyor. Belki bazı fiziksel açıklamalar yapılabilir, o ayrı bir mesele. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zihinlerde var olan o yanlış bilgiyi bu şekilde düzeltmiş oluyor. Tıp eğitimi var mesela. Bugün biz tıbbın nebevi'yi nereden okuyoruz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu alanda söylediği sözler üzerinden. Onlarca Efendimizin bu alanda yetiştirdiği insan var. Birkaçını talebeler bahsinde işledik. İşte Esma binti Ümeys onlardan bir tanesiydi. Ümmü Seleme validemiz onlardan bir tanesiydi. Erkek sahabiler içerisinde var. Efendimizin özellikle bu alanda onları istihdam edip ve geliştirdiği ve bu alanda onlara talim ve terbiye verdiği, bir şeyler öğrettiği birkaç tane sahabi var. Yine sanat ve meslek eğitimi var. Ne diyor biliyor musunuz bir gün? Diyor ki hanımlara, ne güzel eğlencedir hanımların şu elindeki el işleri. Efendimizin hadisidir bu. Ne güzel eğlencedir, teşvik ediyor. Bu konuda da Efendimizin bir örnekliği, bir rehberliği var. Mühendislik eğitimi var mesela. Mimarlık, şehircilik, yolların tanzimi. Hatırlayın geçmiş dersleri. Medine'deki yolların genişliğini dahi Efendimiz aleyhissalatü vesselam belirliyor. Nasıl bir genişlikte olacak? Onun rehberliğinde bu belirliyor. Askerlik eğitimi, idarecilik eğitimi ve cemalat, estetik eğitimi de Suffa Mektebi'nde verilen derslerden bazıları. Estetik eğitimi içinde bir şey söyleyeyim mi? Mesela bir gün bir mezar kazılmış ama biraz eğri kazılmış. Efendimiz şöyle bir bakmış, mezarın eğri olduğunu görünce sahabeye demiş ki şunu düzeltin. Ya Resulallah, mezarın eğri olmasının ölüye bir zararı var mı? Hayır demiş Efendimiz. Ölüye eğriliğinin ne zararı var ne de doğruluğunun faydası var. Ama bakanlara zararı var. Niye eğri bir mezara bakalım? Estetik bu. Ne kadar ince bir düşünce var görüyorsunuz değil mi? Bunların hepsini biz Suffa Mektebi'nden öğreniyoruz. O mektebin talebelerinden öğreniyoruz. Ashab-ı kiramın önderliğinden öğreniyoruz. Ama ne öğrenirsek öğrenelim. Zeminde ne vardı? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tanınması ve iman hakikatlerinin kavranması. Onlar Allah Resulü'nü tanıdılar. Tanıdıkları için sevdiler. Zaten tanıyan severdi değil mi? Niye ashab gibi sevemiyoruz? Ashab gibi tanımıyoruz da onun için. Tanısak hayran olacağız. Çünkü muhabbetin kapısı marifettir. Ancak marifet ile muhabbete yürünebilir. Sevgi tanınmakla elde edilebilir. Hakkıyla tanısaydık eğer hakkıyla severdik. Onu sevdik. İnşallah seveceğiz. Sevmeyi de sahabeden öğreneceğiz. İmanın hakikatlerini de öğrenirsek bunlar işin nesidir biliyor musunuz? Besmelesidir. Besmele oldu mu gerisi kolay. Gerisi hayırdır Allah'ın izniyle. Ama besmelesiz iş Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle güdük iştir. Hayırsız iştir. İş ne olursa olsun besmelesiz iş hayırsız iştir. Talim ve terbiyenin besmelesi Efendimizin tanınması, iman hakikatlerinin kavranmasıdır. Ya temeli? Temeli mühim, ona bir ders lazım. Temelini bir dahaki haftaya bırakacağız. İnşallah temelini de öğrenince bu işin kodlarını daha doğru bir biçimde öğrenmiş olacağız. Allah bizlere de doğru bilgileri hakikate yaraşır bir biçimde öğrenmeyi bizlere nasip eylesin. Bizleri sadece bilginin hamalı etmesin. Sahabe gibi az bilelim ama bildiklerimizi yaşayalım. Az bilelim ama o bildiklerimizi hayatımıza aksettirelim, hayatımıza yankısını bulduralım inşallah. Rabbim hepimize bunu nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.